facet nefas ambulantas superre pari, prodigus non redimit, vitium avari, virtus temperantia quadam singulari, debet medium, ad utrumque vitium caute contemplari. Iegisse memoras et cantatonis, in qua scriptum legitur ambula cum bonis, cum ad ambi gloria animum disponis, inter cetera, hoc primum consideras qui sit dignus donis. Dare non convenit, non est a virtute, bonum et secundum quid, et non absolute, digne dare poteris, et mereditute, famam muneris, sine prius noveris, intus et incute. Verbo libero.